Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tej nocy silny wiatr będzie wiał na zachodzie i w centrum kraju. W porywach może mieć prędkość do 110 km na godzinę. Wicepremier Hiszpanii staje na czele Katalonii. To on ma zarządzać regionem, który próbował stać się niepodległym krajem. Wierni żegnali księdza Stanisława Bogdanowicza, proboszcza gdańskiej Bazyliki Mariackiej. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Najgorzej ma być w zachodniej i centralnej części kraju. Aleksander Przoniak sprawdzał, skąd ta zmiana pogody. Przyczyną jest układ niskiego ciśnienia i chłodny front atmosferyczny, który już dziś w nocy da o sobie znać. Ten układ baryczny spowoduje, że będzie wiał silny, porywisty wiatr. Spodziewamy się porywu wiatru do 100 km na godzinę, a nawet przejściowo właśnie w czasie przechodzenia frontu chłodnego do 110-115 km na godzinę. Mówi synoptyk z IMGW Małgorzata Tomczuk. Silnym porywom wiatru będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. IMGW wydało już ostrzeżenia w tej sprawie. Są wydane ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu w województwie pomorskim, dolnośląskim i małopolskim. Po przejściu frontu w całym kraju zrobi się chłodniej. Do wtorku maksymalna temperatura nie przekroczy 5-7 stopni powyżej zera. Od środy synoptycy zapowiadają niewielkie ocieplenie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 9 osób nie żyje, a 67 jest rannych. Doszło do 56 wypadków. Zatrzymano też 163 pijanych kierowców. Tak wyglądają policyjne statystyki z dróg z dzisiaj do godziny 16.30. Ruch w szczególności w okolicach cmentarzy jest w ten weekend większy w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Wczoraj ruszyła też policyjna akcja Znicz. Informacje o drogowych utrudnieniach także na www.polskieradio.pl. Zastępca premiera Hiszpanii będzie od teraz zarządzał Katalonią. Wczoraj wieczorem wszedł w życie 155 artykuł Konstytucji zawieszający autonomię tego regionu. W Hiszpanii jest Ewa Wysocka i ma najnowsze informacje na ten temat. Formalnie obowiązek kierowania Katalonią przejął premier Mariano Rajoy. Zadanie to jednak przekazał swojemu zastępcy Soraya Sáenz de Santamaría. Królewski dekret w tej sprawie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Zdecydowano też, że katalońskimi departamentami pokierują odpowiadające im ministerstwa centralne. Jak uzasadniono, decyzje te mają zagwarantować, że administracja Katalonii będzie pracowała zgodnie z konstytucją i obowiązującym prawem. Działania centralnego rządu poparli mieszkańcy Madrytu, którzy wzięli udział w wielotysięcznej manifestacji. Maszerujący tłum domagał się m.in. uwięzienia Carlesa Puigdemonta. Dzisiejszym wystąpieniem dotychczasowego premiera Katalonii, w którym zapowiedział on budowanie republiki, zajęła się już prokuratura generalna. Jutro zwolennicy niepodzielności Hiszpanii będą manifestowali również w centrum Barcelony. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Setki parafian, przyjaciół, znajomych i rodzina pożegnali księdza Stanisława Bogdanowicza. Wieloletni proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku został pochowany w krypcie kapłanów tej świątyni. Był, a w pamięci pozostanie wielkim, wielkim, prawdziwym kapłanem z ogromnym powołaniem. My jesteśmy po prostu gdańszczanki i wiemy, jakie wielkie zasługi miał ksiądz Infułat. Pamiętamy, jak ta bazylika wyglądała po wojnie. To, co zrobił, to jest wielkie, wielkie osiągnięcie. Za to, że ściągnął tyle tutaj do tego kościoła, to my go kochamy i szanujemy. No, wspaniały człowiek. Spoczywaj w pokoju, księże Stanisławie. Niech dobry Bóg prowadzi cię do raju i nie zapominaj o nas. Ksiądz Bogdanowicz został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Przysięgę złożyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 50 wojskowych w Grajewie na Podlasiu zwieńczyło w ten sposób 16-dniowe szkolenie. Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk. Był długi czas, kiedy wojsko było zamknięte w garnizonach. Ta armia zamknięta za murami nie była postrzegana jako fragment lokalnej społeczności. Dzisiaj to się zmienia, to wojsko wychodzi do ludzi. Dla mnie jest to naprawdę wielka lekcja patriotyzmu. Kiedyś chciałem iść jako młody chłopak do wojska, niestety kazano mi się dokształcić i dopiero przyjść. Także jestem już jako tako, można powiedzieć, w średnim wieku pan. Naprawdę jestem szczęśliwy, że mogłem wstąpić do tych jednostek i czegoś nauczyć od bardzo profesjonalnej kadry. A całe szkolenie tak zwane terytorialsów potrwa 3 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Myślę, że po wysłuchaniu jeszcze kilka razy nowego albumu grupy Primus będę rekomendował Maciejowi Wiorkowi, szefowi festiwalu Sound Edit, zaproszenie zespołu, jeżeli będzie to tylko możliwe, na imprezę w przyszłym roku. Za chwilę pierwszy i zdecydowanie nie ostatni, bo wywiad trwał ponad 50 minut, fragment rozmowy, którą udało mi się przeprowadzić z Björk. Jakiś czas temu wywiad był przeprowadzany w dość nietypowych warunkach, stąd Björk będzie brzmiała jeszcze bardziej kosmicznie niż zwykle. Ale myślę, że jeżeli na ekranie była awatarem, to jej głos też musi nabrać zupełnie innego wymiaru. Studio Olympic i jak to u Bjork inaczej? Para studyjny, para koncertowy, zapis materiału z trasy Volta. I pierwsze pytanie. Jesteś tym szczególnym dla artysty w momencie, kiedy skończyłaś pracę nad płytą. Przez ostatnie 14 godzin podobno nawet montowałaś wideoklip. Czy to jest zupełnie inaczej myślący człowiek, artysta, który świeżo skończył płytę i ma w głowie każdą sekundę miksu, każdy szczegół tego, nad czym pracował? Oto odpowiedź. I maybe felt like that 2 weeks ago. Definitely you go into it's very different headspace to mix an album, for example, to write an album. That's a very, very completely different headspace. But I delivered it 2 weeks ago, and then, yes, after a few months of mixing, my brain was like a cabinet. But I think I've been relaxing and doing other things for 2 weeks, so I'm slowly like... The drawers are disappearing, and my brain is not wooden anymore. It's more liquid and flesh now, I think. Czułam się tak jakieś 2 tygodnie temu. Na pewno twój mózg pracuje inaczej, kiedy na przykład piszesz album i miksujesz go. To zupełnie inny stan umysłu. Mój mózg był jak szafa pełna szuflad. Ale już odpoczęłam, robiłam inne rzeczy i pozamykałam te szufladki. Mózg już nie jest drewniany. Stał się z pewnością bardziej płynny. Tak myślę, powiedziała Bjork. Ooh. Po rozmowie z Bjork uważam, że tytuł tej piosenki Always Full of Love to tytuł podsumowujący w zasadzie prawie całą jej twórczość. Kolejny odcinek rozmowy w liście osobistej za tydzień i w kolejnej, i w kolejnej, i w kolejnej. Teraz wracamy na festiwal Sound Edit. dziś na wielki finał w klubie Wytwórnia. Koncert, na który bardzo wszyscy tu czekają. Grupa Holy Holy, czyli Woody Woodmansey i oczywiście Tony Visconti. Gość listy osobistej kilka tygodni temu, kiedy tak pięknie opowiadał o pracy z Davidem Bowie przez wszystkie lata. No i szczególnie o tym, o czym tak naprawdę w szczegółach opowiedzieć nie mógł i nigdy już nie będzie mógł. O pracy nad najnowszym, ostatnim albumem przed śmiercią Davida Bowie, Black Star. Oh,